i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 6 lutego, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Katastrofa kolejowa we Włoszech. 2 osoby zginęły, prawie 30 jest rannych. Senat wraca za godzinę do pracy. Będzie decydował o trzynastce dla emerytów i rekompensacie dla mediów publicznych. O przyszłym unijnym budżecie w Brukseli. Premier będzie rozmawiał wieczorem z szefową Komisji Europejskiej. Trwa akcja ratunkowa po wypadku kolejowym na północy Włoch. W katastrofie pod Mediolanem zginęły 2 osoby, a 27 zostało rannych. Wykoleił się pociąg dużych prędkości relacji Mediolan-Salerno. Ofiary to maszyniści. Według wstępnych informacji od składu odłączyła się lokomotywa i pociąg wypadł z szyn. Pierwszy wagon się wywrócił. Polacy ewakuowani z Wuhan zostaną ponownie sprawdzeni pod kątem koronawirusa. Próbki do badań zostaną od nich pobrane pod koniec kwarantanny. 30 osób od niedzieli jest na obserwacji w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wyniki pierwszych badań, które wskazują, że nie mają koronawirusa. Według najnowszych informacji przez nowego wirusa zmarły już 563 osoby. Liczba potwierdzonych zakażeń to obecnie 28 tysięcy. Chińskie władze zaapelowały do służb medycznych w Wuhan, aby jak najszybciej diagnozować pacjentów, u których podejrzewa się zakażenie. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. W Wuhan, które jest pierwotnym ogniskiem koronawirusa, zapełniają się tymczasowe szpitale. Władze przystosowały kilkanaście budynków użyteczności publicznej, takich jak hale i centra sportowe, do przyjmowania zarażonych. Z nieoficjalnych informacji przekazywanych dziś przez agencję Reutera wynika, że przełożona ma zostać doroczna sesja chińskiego parlamentu. Od 5 marca w stolicy Chin miało obradować około 3000 delegatów z całego kraju. Kolejne miasta poza prowincją Hubei wprowadzają ścisły monitoring podróży. W 5-milionowym Nanchang wydawane są specjalne pozwolenia umożliwiające jednemu członkowi rodziny wyjść z domu raz na 2 dni w celu zrobienia zakupów. Podobne ograniczenia wprowadzają miejscowości ze znaczącą liczbą zakażeń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Za godzinę senatorowie wracają do pracy. W planach głosowania m.in. w sprawie 13. emerytury i rekompensaty dla mediów publicznych. Tomasz Marciniuk. W trakcie głosowań Senat zadecyduje m.in. o losach ustawy przyznającej rekompensatę za utracone wpływy z abonamentu dla mediów publicznych. Komisja Kultury chce odrzucenia ustawy w całości. Podczas środowej debaty przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski przestrzegał, że jest to szczególnie groźne dla rozgłośni regionalnych. Telewizja publiczna sobie poradzi, po prostu będzie więcej reklam i więcej komercyjnego programu i mniej wydatków misyjnych, ale spółki radiowe regionalne na pewno sobie nie poradzą i to jest dla nich wyrok po prostu. Porządek obrad Senatu może zostać jeszcze rozszerzony o uchwałę upamiętniającą 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Premier leci do Brukseli. Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał o unijnym budżecie po 2020 roku. Szef polskiego rządu spotka się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. 20 lutego odbędzie się szczyt poświęcony budżetowi wspólnoty. Beata Płomecka. O porozumienie na szczycie będzie bardzo trudno z powodu dużych podziałów wśród państw członkowskich. Te negocjacje są określane jako najtrudniejsze w historii. Brexit sprawił, że w unijnej kasie będzie rocznie kilkanaście miliardów euro mniej, a do tego dochodzą jeszcze nowe cele jak polityka migracyjna i obronna. Polska uważa, że jeśli mają być nowe zadania, to musi być więcej pieniędzy. Ambitna Europa potrzebuje ambitnego budżetu. Mówił kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki. Polska nie godzi się na zaproponowane cięcia wydatków, tym bardziej, że największe przewidziano w polityce spójności. Polityka spójności to jest ta absolutna podstawa Unii Europejskiej. Grupa Przyjaciół Spójności liczy 17 krajów i zapowiada obronę pieniędzy na politykę wyrównującą różnice w rozwoju Unii. Z kolei płatnicy netto, państwa, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują, domagają się możliwie jak największego ograniczenia wydatków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 8 pianistów wystąpi w finale krajowego konkursu Chopinowskiego. Przesłuchania finałowe rozpoczną się jutro. Agata Woźniak. Za nami 2 etapy konkursu, a przed pianistami najtrudniejszy sprawdzian. W finale wykonają wybrany koncert fortepianowy Chopina z Towarzyszeniem Orkiestry. Do finału dostał się m.in. Piotr Aleksewicz. Przede wszystkim z pokorą. Człowiek musi się przygotować do kolejnego etapu i podejść do koncertu Chopina, no właściwie myśląc tylko o muzyce. Ja zdecydowałem się na koncert F-moll, ponieważ to jest tak naprawdę jeden z moich ulubionych koncertów fortepianowych. A Maciej Wota przyznał, że występ w finale konkursu to dla niego wielkie wyróżnienie. Sala koncertu. koncertowa Filharmonii Narodowej. To jest no, absolutna już legenda, więc samo zagranie na tej sali jest wielką nagrodą. Natomiast oczywiście jest wyzwanie, ponieważ konkurs dalej trwa. Zdobywcy dwóch pierwszych nagród mają zapewniony start w międzynarodowym konkursie chopinowskim bez wcześniejszych eliminacji. Agata Woźniak, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Punktualnie o 14:00 polskie tenisistki zagrają o awans w Pucharze Federacji. W tej chwili biało-czerwone grają w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej. W Luksemburgu Magda Linet, Iga Świątek, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Alicja Rosolska powalczą o drugą grupę światową. Ich przeciwniczkami będą Słowenki i Turczynki. Kciuki za swoje koleżanki trzyma tenisistka Paula Kania. Fed Cup rządzi się swoimi prawami. To kompletnie inny turniej od tych wszystkich, które są w sezonie. Nie jesteśmy przyzwyczajone my jako zawodniczki dla grania, nie dla siebie. Zawsze na tablicy wyników jest nasze nazwisko, a tutaj jest Polska, więc to może być też trudność dla niektórych. Dla niektórych dziewczyn może to być większa motywacja, że jednak grasz dla kraju. To jest naprawdę bardzo taki specjalny moment. Bardzo się cieszę w ogóle, że dziewczyny grają w takim składzie. Polki ze Słowenkami i Turczynkami grają w grupie B. W grupie A są Luksemburg, Serbia i Szwecja. W sobotę odbędą się play-offy. Najlepsza drużyna z grupy A zmierzy się z drugą ekipą z grupy B, a zwycięzca grupy B zagra z drugim zespołem grupy A. Zwycięzcy tych spotkań awansują do kwietniowych baraży o drugą grupę światową. Dziś wieczorem emocje w Pucharze Króla. O 19:00 mecz Realu Madryt z Realem Sociedad. Królewscy bez Garetha Bale'a i jeszcze bez Edena Hazarda powalczą o półfinał. Trener Galactico Zinedine Zidane spodziewa się trudnej przeprawy. W każdym przypadku to jest finał. Nie ćwierćfinał, a finał. To jeden mecz. Oni nie przyjadą tu oddać nam tego spotkania. Musimy być bardzo skupieni, naładowani i zaangażowani od pierwszej minuty, bo to naprawdę świetna drużyna. Pokazywali to przez cały sezon. To zespół, który świetnie gra w piłkę. To ekipa, która na Bernabeu przyjedzie zrobić dobre rzeczy. O 21:00 z kolei mecz Barcelony z Atletikiem Bilbao na San Mamés. W półfinale natomiast czekają już Granada, która we wtorek ograła Walencję, i drugoligowe Mirandés, które wczoraj 4-2 ograło Villarreal. Przypomnijmy, że wczoraj w krajowych pucharach znów błysnął Robert Lewandowski. Polak zdobył dwie bramki, Bayern 4-3 ograł Hoffenheim i awansował do 1/4 DFB Pokal. Kapitan kadry nie przestaje zapisywać się w historii niemieckiej piłki złotymi zgłoskami. Przed laty w Italii robił to Zbigniew Boniek, za co 4 maja oficjalnie zostanie wprowadzony do Galerii Sław włoskiej piłki nożnej. Na Twitterze prezes napisał: czuję się zaszczycony, dziękuję. Na koniec jeszcze nasz plebiscyt. Dziś wieczorem poznamy laureatów Nagród Sportowych Polskiego Radia. Galę poprowadzi Michał Olszański. Mnie się wydaje, że człowiek, który słucha radia i lubi w radiu sport, ma troszkę inną wrażliwość, bo co tu dużo ukrywać, dzisiejszy sport na maksa jest pod telewizję, ale zostaje na szczęście ta odrobina wyobraźni, tego teatru, który tworzy Polskie Radio. Znowu o sporcie po 17:00 opowie Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo chmur, ale synoptycy zapowiadają większe przejaśnienia. Padać nie będzie tylko na zachodzie, w centrum przelotny deszcz, a na południu i wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą -3 stopnie w Zakopanem, +2 w Krakowie i Katowicach, 3 w Lublinie, 4 w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, 5 w Szczecinie, 7 stopni w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadek? No wskakuj, wskakuj! Nie ma czasu na wyjaśnienia. No ale gdzie jedziemy? Do Euro! Na rabat o godziny! Na przykład smartfon Motorola Moto G7 Power za 599. Srebrna lodówka Samsung No Frost za 1499. Jeszcze tylko dzisiaj rabaty i cały czas zero raty. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat cynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Nagrody Sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie.

Piosenka z 1975 roku, Young Americans Davida Bowiego w wersji z tego roku, sprzed kilku dni. Durant Jones and The Indication rozpoczynają nasze czwartkowe spotkanie w paśmie do południa. Young Americans w tej wersji. Skoro już wywołało, zawołało Bowiego, no to nie może go zabraknąć. Nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. With eyes completely I'm nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolutely beginners. We're certain to succeed. Ktoś, kogo w programie trzecim z pewnością przedstawiać nie trzeba, ale zawsze myślę o tym kimś, kto kiedyś musi usłyszeć taką muzykę po raz pierwszy. Zatem David Bowie, Absolute Beginners, 86 rok. Wiedziałam, że to jest utwór z potencjałem, by sprawić, że dzień nagle staje się lepszy i tak właśnie potwierdza m.in. pani Ewa, a także widzę tutaj komentarz, tak rozpoczęty dzień z Davidem Bowie nie może być zły. I tego się trzymajmy. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. Jak zawsze zachęcam Państwa do korespondencji. Teraz The Maccabees. Cause when time and again

I zapewne ta gotówka płynie z lokat bankowych, na których nie powinna, zdaje się, proszę państwa, leżeć. Tak wynika przynajmniej z artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tytuł tego artykułu: wprawdzie przedsiębiorca woli mieć gotówkę pod ręką. Czytam, że banki obniżyły oprocentowanie lokat terminowych dla firm do poziomu najniższego w historii. Wynika z danych Banku Centralnego, ale artykuł jest także o tym, że w ogóle lokaty bankowe, także dla klientów indywidualnych, rekordowo nisko oprocentowane. Czytam tak: klienci detaliczni są w niewiele lepszej sytuacji niż przedsiębiorcy. W ich przypadku średnie oferowane im odsetki wynoszą 1,2, czyli 1,2%, i to też jest rekordowo mało, jak czytam w dzienniku, zwłaszcza gdy zestawimy to z grudniową inflacją, przypominam 3,4, czyli tak, mamy plus 1,2 na lokacie, minus 3,4, jeśli chodzi o inflację, i właściwie trzymając pieniądze na lokacie w banku, tracimy, nie zyskujemy. No taka jest prawda. No ale w takiej sytuacji ci, którzy mają jakieś zasoby, no to oni ten swój portfel inwestycyjny powinni dywersyfikować i poszukiwać miejsc, gdzie daje się jednak stabilnie utrzymać pieniądze. Jeżeli portfel jest spuchnięty, to między innymi znajdują takie miejsce w nieruchomościach. Na przykład. Ale też mogą to być akcje, bo sytuacja na giełdzie jest, właściwie na wszystkich giełdach jest dość interesująca, więc też można próbować, szukać okazji. No i zawsze są obligacje, które są bezpieczne, długoterminowe i zawsze pewne. W związku z tym trzeba teraz już myśleć, dbając o swoje zasoby, o swoje rezerwy finansowe. Natomiast lokaty, no, taka jest sytuacja na rynku i tak będzie. Póki będzie rozjazd, będą bardzo niskie stopy procentowe, no to tak się będzie działo. Trudno samochód nazwać inwestycją, ale niektórzy na samochody właśnie gotówkę wydają, gotówkę i kredyty też. W styczniu zarejestrowano w Polsce 43 889 nowych samochodów osobowych oraz tych małych dostawczych. I to jest, proszę państwa, o prawie 15% mniej niż rok wcześniej o tej porze. Czytam dane Instytutu Samar. No i panie Adamie, nic się w tej strukturze nie zmienia. Niespełna 2/3 stanowią auta firmowe. To firmy głównie w Polsce kupują nowe samochody z salonów. A nie, konsumenci indywidualni, tak to prawda. No ale to jest tak, jeśli przypomnimy sobie końcówkę zeszłego roku, to szaleństwo promocyjne w salonach motoryzacyjnych było tak gigantyczne, że ci, którzy pewnie mieli plany takie zakupy, to już to zrealizowali i teraz już nie muszą wydawać pieniędzy. Wyprzedaż rocznika, tak? Wyprzedaż rocznika to naprawdę były już szalone wyprzedaże. A druga sprawa, no dzisiaj, jeżeli to rynek jest firm, a nie konsumentów indywidualnych, to dzisiaj firmy zajęte są tym, co ich czeka, bo jeżeli tu jest zagrożenie jakimś spowolnieniem gospodarczym, wzrostem kosztów działalności, to może poczekamy z wymianą floty, tak? To może poczekajmy z wymianą samochodu, a jednak zasoby trzymajmy, nawet te źle oprocentowane, trzymajmy jednak przy sobie. Po raz pierwszy w historii, proszę państwa, Unii Europejskiej wspólnota pozyskuje więcej energii ze słońca i wiatru niż z węgla. Czytam opracowanie na stronach Rzeczpospolitej. W 2019 roku emisje CO2 w sektorze produkcji energii elektrycznej spadły o 12%, co jest największym rocznym spadkiem od 90 roku. Źródła odnawialne odpowiadają już za 35% elektryczności i jest to rekord. Jak czytam w Rzeczpospolitej, po raz pierwszy też udział słońca i wiatru w europejskiej elektroenergetyce jest większy właśnie niż węgla, przy czym na razie wyższa jest dynamika prądu wytwarzanego na farmach wiatrowych niż z paneli słonecznych. No to znaczy, że Europejski Zielony Ład zaczyna być widoczny. Mm-hmm. Przynosi ta polityka efekty, no i to dość takie symptomatyczne, bo to są dwucyfrowe wyniki. Da się to konkretnie policzyć, prawda? Więc to się da policzyć i to jest, no, dobra perspektywa, żeby wszystkie założone strategie dotyczące redukcji emisji i ograniczenia jej, no, ziściły się w tych prognozowanych horyzontach czasowych. Więc to jest bardzo dobrze. Szkoda, że na tym tle energia z Polski jest... No, nie jesteśmy w awangardzie, jeśli o to chodzi. Mówię delikatnie. Nie jesteśmy w awangardzie. No dokładnie tak. Żeby nie powiedzieć, że jesteśmy największym dostarczycielem energii z węgla w całej Unii Europejskiej. No i na koniec emocje. Emocje, które pokazują właśnie ten przykład, który pokazuje, jak emocje potrafią być istotne na giełdach papierów wartościowych. W trakcie wczorajszych notowań akcje Tesli, wszyscy kojarzymy producenta aut elektrycznych, potaniały, proszę państwa, o ponad 17%. Wcześniej, to prawda, były rekordowo wysokie notowania. Amerykańskie media wskazują, że do spadków mogła się przyczynić wypowiedź wiceszefa chińskiego oddziału Tesli, który na portalu społecznościowym zamieścił wpis informujący o możliwym opóźnieniu dostaw z fabryki.

You know how much I need you, but you never even see me. Tak brzmiała wiosna 20 lat temu. Trudno w to uwierzyć, ale tak, 20 lat temu. Utwór Shiver, właśnie ta piosenka, była pierwszym singlem zwiastującym pierwszą płytę nieznanego wtedy jeszcze, młodego, niszowego zespołu Coldplay. Baby, you've been so distant from me lately. And lately, don't even wanna call you baby. So it's getting older, burning toast on the toaster. My ambitions were too high. Waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not there? Baby, right now it feels like. It feels like you don't care. Oh, why don't you recognize I'm so rare? Always there. You don't do the same for me, that's not fair. I don't have it all, I'm not claiming to, but I know that I'm special. Yeah, and I'll bet there's somebody else out ulubiona, grzeszna przyjemność ostatnich tygodni. Selena Gomez i Rare. I siedzę teraz, i patrzę teraz, jak robisz robota, taniec wśród gwiazd. Jak jakiś student, ja tańczę teraz, wykręcam żarówki, bujam zad. Bo moje łóżko